podcast Depeche Mode a popnap közé. Robival, Zsé kapitánnyal és a Depeche Mode-dal. Tessék! Tessék, te! Rádió Café 98-at, ez itt a fakultatív popnap köz. A műsor támogatója a Mobil 1. Capriccio, Rádió Café 986, klasszikus zenei kávészója. Minden kedden este 10-től, régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Hírek a Rádió Café 986-on. Csökkennek a késések a vasúton, lassan normalizálódik a helyzet. A jegybank elnöke 7,4% körüli inflációt jósol. Az északiraki Kirkukban legkevesebb 10-en meghaltak, 46-an megsebesültek a reggeli merényletben. Marad a borongós idő, holnap délután havazás váltja fel az esőzést. 4 óra 1 perc van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Szabados Tímeát halljátok. Lassan normalizálódik a helyzet a hazai vasúton, de kisebb késések még mindig vannak. A jég miatt kidőlt fákat már eltávolították a sínekről, és folyamatosan javítják az eljegesedett felső vezetékeket is. Budapest és Miskolc, illetve a főváros és Győr között még legalább negyed órás a késés. 10 perces plusz menetidővel kell számolniuk az utasoknak Budapest és Esztergom, valamint a főváros és Váczrát út között. A mentőket az átlagosnál több esethez riasztják a jegesedés és az ónos eső miatt, de ma már jobb a helyzet, mint tegnap reggel, és közlekedési baleset sincs több az átlagosnál. A fővárosi tűzoltók szóvivője közölte, tegnap és ma összesen 80 helyszínre vonultak ki. A legtöbb gondot a jég miatt letört ágak okozzák, főleg Budán az első és második kerületben. Több helyütt okoz kisebb áramkimaradást a vezetékek jegesedése. A külső kerületekben és Budapest környéki településeken fordul elő üzemzavar. A jegybank elnöke szerint csak az eddiginél jóval szigorúbb pénzügyi politikával és jelentős áldozatok árán lehetne csatlakozni 2008-ban az eurózónához. Hozzátette, a jegybank továbbra is az euró mielőbbi bevezetését tartja hasznosnak a magyar gazdaság számára. Járai Zsigmond szerint a fogyasztói árak idén is a vártnál gyorsabban, éves szinten 7,4%-kal emelkednek. Mint mondta, az általános forgalmi adó és a jövedéki adó emelkedése egyszeri hatásként jelentkezik az idei inflációban. A jövő év végére azonban a kitűzött céloknak megfelelően 4% körülire csökkenhet az áremelkedések üteme. Izrael nem hajlandó tárgyalni a jelenlegi palesztin vezetéssel, ezt Ariel Sharon miniszterelnök jelentette ki. Mint mondta, a palesztinok egyetlen ígéretet sem teljesítettek azok közül, amelyeket a közel-keleti úti terv keretén belül tettek. Közben a Hágai Nemzetközi Bíróságon megkezdődött a meghallgatás a Cisjordániát elszigetelő izraeli kerítésépítésről. Arafat palesztin elnök úgy véli, a fal célja, hogy megakadályozza az önálló palesztin állam létrejöttét. Izrael szerint viszont a tegnapi újabb merénylet igazolja a palesztin területek fizikai elszigetelésének politikáját. Az észak-iraki Kirkukban legalább 10 életüket vesztették és 46-an megsebesültek, amikor reggel két öngyilkos merénylő autójával felrobbantotta magát egy rendőrösnél. A merényletet a város egyik kurdok lakta negyedében hajtották végre, az áldozatok közül 4 civilek voltak. A sebesültek között 4 gyermek is van, többségüket súlyos állapotban vitték kórházba. A romba dőlt rendőrös közelében több mint 1 tucat parkolóautó kiégett, a szomszédos házak súlyosan megrongálódtak az iraki városban. Angolában legalább 15-en meghaltak és 87-en megsérültek, amikor kigyulladt egy üzemanyagszállító tartálykocsi a főváros Luanda közelében. Az angolai állami televízió híradása szerint rövid zárlat okozta elektromos tűz lobbantotta lángra az álló tartálykocsit. Szemtanúk ugyanakkor arról számoltak be, hogy a közeli házban keletkezett tűz terjedt át a kocsira, a lángok terjedését pedig fokozta, hogy a helybeliek elkezdték lopni az üzemanyagot, és a kiömlő anyag is tüzet fogott. 6 meghaltak és néhányan megsebesültek, amikor tűz ütött ki az indiai űrközpontban. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a tűz a szilárd hajtóanyagüzemben keletkezett. A szakértők szerint egy motorban bekövetkezett robbanás nyomán terjedt el a tűz a központban. Időjárás. Budapesten és környékén továbbra is folytatódik az esős idő, helyenként még mindig várható ónos szitálás. Általában kevéssel fagypont felett alakul a hőmérséklet. Marad a túlnyomóan borult idő, az északnyugatira forduló szél olykor megerősödik. Késő este 3, holnap hajnalban 0-2, kora délután pedig 1-3 fok között várható a hőmérséklet. Holnap az esőt a délutáni óráktól havazás, hózápor váltja fel. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy delegáció érkezése miatt lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat. A fő és tömegközlekedési útvonalak által változatlanul vizesek, a mellékutcák és a járdák, főként a 2., a 3. és a 12. kerületben, a magasabban fekvő területeken még sok helyen jegesek, síkosak. A munkagépek jelenleg is mellékutcákat szórják. Legközelebb rövid hírekkel jövök 16:30. Sziasztok! A Rádió Café 98.6 bemutatja Deketek! Infragandhi, Cyber Templar és Relé zenés időutazása jövőben minden pénteken este 10-től hajnal 1-ig. Deketek! Újdonságok, érdekességek, különlegességek a két géppuska szájú DJ válogatásában. Deketek! A zene frontharcosainak mindent elsöprő roham a Rádió Café 98.6-on. I have to go for it. And I like what I see, baby. Come here. I got billboard on a Friday night. I couldn't find a damn thing to do, so I pulled out a suit about the same color as my BMW. I drove to the party and I stepped on in to see what I could see. Everybody knew what I was looking for. I was looking for some company. That's right. And you know that I'm talking about jerk out. I got the cash, I got the ride. Oh no, got to make some love tonight. And you know I got the look. I saw a real fine thing sitting by the bar. She looked kinda all alone, so I slid on over and I asked her name. The Stella was bad to the bone. I showed her my stash and I kissed her cheek, the only kind of rabbit takes. She knew I was bad when I drifted to my ride. She said, how much money you make? Let's just say it's more money you ever see in your lifetime. Radio Café 98.6. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Go through to one, here's a hoo-hoo. I couldn't he can't be sold. He's not vicious or malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Looks in this torso, yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially, yeah. Hilt of a rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on the street when I hear a funk beat. Playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. The groove is in the heart. The groove is in the heart. The groove is in the heart. One, two, three. Say it, we didn't have time to write now. Say it in the words. What we gonna do? We just dance and have a long. So sister, get it. Come on, y'all, let's fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun. hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Nagyon szép kellemes délutánt kívánunk mindenkinek! Szevasztok! Ez itt a Café Olé! Benne Laci! Tomi! Silent Bobby! És... Chatman! Valamint a mai műsor felelős szerkesztője, Fiers Gábor. Na, mi lesz ma ezen az esős, őszi? Hát, fölöttem elszállt az idő, Tomi, most jöttem ez el. Egy ronda, ilyen téltábornak utolsó atakját éljük át. Igen. Téltábornak bevont a jéggel most a város. Ez téltábornoknak a olvat lábnyoma, ilyen nagyon saras, és van benne egy kutyagumi a kellős között. Ha? Inkább olyan, mint amikor mondjuk ez az elkeseredett utolsó visszatámadás az Ardenneknél. Igen, vagy mondjuk, mint amikor a magyar válogatott 93. percben megpróbál fordítani a románok ellen. Igen, és nem jön össze. Igen, igen. Erről is fogunk ma beszélni. De Trabarnával. Például Trabarnával, aki ki? Aki... autóangutánzó. Valamint vendégünk lesz a legnagyobb letöltések királynője, Pandora. Pandora. Kiesett. Kiesett, és ezért lány, és ezért úgy tűnik, hogy vissza kell. Bizony, bizony. A hétköznapi életterőmös útjaira. Többi mindent meg fogom tőle kérdezni. Állnia. Csak úgy, mint Sovarai Lászlóval. Aki továbbra is nyúlja a lét, gyűjtöget, hiszen ezen a hétvégén sem volt ötös a lottón, megkezdődött ismét a lottóláz. De hogy a furcsaságok sorában tovább haladjunk, Szalontai Szilvivel fogunk beszélni arról, hogy milyen a Müller Rouge-nak az új kreatív igazgatójának lenni, és hogy mi változik. Valami a Baby Évi. Lesz a 4-6-os okosság is természetesen szinte már állandó, sőt állandó rovatunk. 17 óra 15 perckor. Aki válaszol, dr. Gál Péter ügyvéd, az idő a gazdagság titka kérdés. Nem így, az idős a gazdagság titka. Az idő a gazdagság titka? Kedves Péter, hiszen az óradíjak lesznek itt elsősorban a kérdés. Az ügyvédi óradíjakról fogunk vele beszélni. Így van, majd... és természetesen esti mese lesz. És természetesen az ördögről, és természetesen a kanászról. Így van, valamint lesz még. Hétvégi foci eredmények. Programok ma estére. Biztos nem hiszitek el, és a habastúrta.hu hírei. És természetesen szokásunk a szíven, jatek, pólók, vásárlási kedvezmények. A Jet együttes Maxi C, azok kik? I said, are you gonna be my baby? És két darab belépő a Bomb the Jazz DJ First Rate buliára a Trafóba. Nagyon szép. Ez telefonszámunk? 312-3000. Szuper. Ez a vezetékes. Igen. Tehát a vonalas. A vonalas matáv, igen. 0629986986 az SMS címünk. Ez egy mobil. Mobil, tehát Pannon. Igen. És e-mail címünk a radiokafé@radiokafé.hu. Ez egy vonalas interneti elérés most jelen pillanatban. És bérelt vonalas. Igen, igen. A web címünk. www.radiokafé.hu. Már is csörög a telefon. Fölkapjuk. Szervusz, hallgató. Sziasztok. Köszönjük. Szervusz. Igen. Nem lehetne angol focival kezdeni? De. Miért sietsz? Hát nem, csak annyira ki vagyok a Chelsea Arsenal. Tudod az eredményt? Szerintünk érdemes a hétig hallgatni, mert akkor tájt fog szóba kerülni. Lesz élő interjú, és úgy néz ki ez. Miért vagy kiakadva? Hát mert volt egy hete egy FA Kupa meccs. Chelsea, ahol a Chelsea-nek nem adtak meg egy szabályos gólt. Igen. Később kiderült. És a végén kikapott 2-1-re. És most ez megismétlődött a Chelsea pályáján is. Mégpedig az első 15 percben a játékvezető nem hagyta a labdát érni a Chelsea-t, és olyan szögletből szedett az Arsenal győztes gólja, ami nem volt szöglet. Szerinted is úgy van, hogy az angol konzervatívok összefogtak az orosz tők ellen? Köszönjük, hogy telefonáltál. Visszatérünk erre 7 óra után, köszönjük, hogy hívtál, és hát mivel folytathatnánk tovább, mint egy kellemes kis számmal, de előtte? Előtte bizony, a tegnapi Tibi bácsira emlékezve. Több, mint egy mackó? Igen, több, mint egy mackó. 80-as évekbeli szerzemény. Ki játszik? Matt Bianco. És a dupla kávé. More than I can bear. Brum. Why did I bump into you? start the chain reaction. I felt it building up inside when suddenly, somebody else, torments me to destruction. Oh yeah, I think of him making love to you more than I can. Alexandra vagyok. Bálint Antónia vagyok. Bettilán vagyok. Bíróica vagyok. Bognár Évi vagyok. Dolly vagyok. Füranikó vagyok. Ikonta Barbara vagyok. Liptai Klaudia vagyok. Görög Zita vagyok. Rizsus Torka vagyok. Michel Vágy vagyok. Rádió Café 98.6. and I wanna get up. But they won't slow down the roundabout. I'm sober and worried. TV said, don't wanna be around when this gets out. So why don't you use it? Try not to bruise it. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia, gyógyító kövek, asztrológia, érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Röviden 5:30-kor. Budapestre érkezett a francia köztársasági elnök. Jacques Chirac először Mádl Ferenc államfővel tárgyal, holnap pedig a parlamentben tart beszédet. A jegybank elnöke szerint csak az eddiginél jóval szigorúbb pénzügyi politikával és jelentős áldozatok árán lehetne csatlakozni 2008-ban az eurózónához. Járai Zsigmond hozzátette, a jegybank továbbra is az euró mielőbbi bevezetését tartja hasznosnak a gazdaság számára. A tiltakozó akció befejezésére kérte a tompai határátkelőnél felsorakozott gazdákat a demonstráció szervezője. Azért döntöttek így, mert a kialakult feszült helyzetben nem tudták garantálni, hogy az elkeseredett gazdák nem zárják le a teljes útpályát. Végül a várható időjárásról: folytatódik a borult esős idő, holnap a maihoz hasonló időnk lesz, de délután az esőzést már havazás, hózápor válthatja fel. Részletekkel egy fél óra múlva jövök, sziasztok! It's a jam for the ladies and the superstars. I can lead the whole set but never go too far. It's a jam for the ladies and the superstars. I can lead the whole set but never go too far. It's a jam for the ladies and the superstars. I can lead the whole set but never go too far. It's a jam for the ladies and the superstars. I can lead the whole set but never go too far. It's a jam for the ladies and the superstars. I can lead the whole set but never go too far. You're from wherever to wherever you are. Hit you from wherever to wherever you are. Looking at my Gucci, it's about that time. For me and all my good looking women to arrive. Motorola text some friends of mine. Rolling cause the sex is on my mind. Stuff up your jeans, step in the beam. Make sure Jim shoots his clean. We gonna ride on the cruising speed. Pink Cadillacs and the gangster lean. Hit you from wherever to wherever you are. Hit you from wherever to wherever you are. Hit you from wherever to wherever you are. Hit you from wherever to wherever you are. Meeting with my ladies in the ladies room. I said it before, no shit at the door. Shades by Dior, pantsuits below. Be superstar on the floor. Come get what you came here for. I'm gonna lead the whole Rádió Café 98.6. Drága szán! No hát, itt vagyunk. És a vonalban... És nem vagyunk egyedül. Bizony, bizony, mert játszani is fogunk nem sokára, de addig is. Böszörményi Gergely. Haló! Szia! Sziasztok! Szia, szia, szia! Gergely, neked fontos mondani valód van a világ számára. A rock legenda itt van Budapesten. Uriah Heepnek hívják őket. Annak idején a 70-es évek elején a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Black Sabbath és a Uriah Heep volt a négy legnagyobb név ebben a zenei vonalatban. Ezt úgy hívták akkor, meg azt hiszem ma is, hogy heavy rock, hard rock. És már sokan úgy gondolják, hogy 30 év elteltével, 30 millió lemezeladásával, sőt több mint 30 millió lemezeladásával, több mint 3000 koncerttel a hátuk mögött, amit több mint 30 országban adtak már. Hát ilyen nagy öregek és fáradtak, és egy kicsit kijövünk, keresünk egy kis pénzt, hogy még gazdagabbak legyünk, de nem. Ha nem? Hát ez ilyen őrület van. Egyrészt szegények. Rendesen, 30 millió lemezeladásával. Hol laknak Gergely most ilyen? Londonban. Na de itt Pesten, az Aero Hotel, vagy mi? Ja, ne. Mit kapott a projektől? Etap Hotel, hogy Budapesten. Igen, ez jó. Mit kell, vagy miért fontos ez nekünk? Fellépnek esetleg? Fellépnek most a Medvédi csarnokba, fél nyolckor. Fél nyolckor a Pecsában. És az a nagy szám egyébként, hogy általában ezek a nagy sztárok, ezek egy ilyen függönyt húznak maguk köré, és nem hajlandók tudomásul venni, hogy egy adott országban is van valamilyen zenei kultúra, és én nagyon örülök, hogy a Nemezis székesfehérvári illetőségű társaság játszik. Velük, na, ez teljesen tök jó. Magyar, meg egy... Akartál mást is mondani? Világsztár zenekar. Ja, mert van egy a Zene a periférián koncertek sorozat, az most már 6 vagy 7 éve megy. A Millenárison, igen. És a Millenárison most igen, az utolsó etaphoz értünk. Két sorozat is fut egyszerre, az egyik egy világzenei, a másik pedig egy úgynevezett szimfonikus rockzenei fesztivál, ez a periférik estek. És most érünk, az elmúlt évben, szeptemberben indult ez a dolog, és most érünk a végére, aztán reméljük újraindul majd. Most szerdán lesz a világzenei program, itt az Ultramarin együttes lép föl, és ez azért érdekes, mert ez egy ilyen szupergrup, mert a KFT és Bornai Tibor találta ki a dolgot, no. Hát gondolom sokan ismeritek a Baba Jagából is. És a nép zenei vonulatot meg Herzku Ági képviseli többek között, meg Agócs Gergő. A másik az meg szintén egy ilyen szupergrup, sok ilyen van, ez is ilyen világzenei társaság, a Bokros együttes, hallottatok róla? Nem. Igen. Úgy hívják ők, a nevük Bokros, de hát semmi köze, ez nem név, mármint, hogy nem valakinek a neve. Ketten vannak a Magyar Tekerőzenekarból, ketten vannak a TK-ból, meg a Borbély Misi van a Vujic is együttesből, úgyhogy ez is tényleg ilyen folkzenei szupergrup. És aztán szerdán van, és csütörtökön pedig a szimfonikus rockzenei koncert sorozat az egy három bandás bulival ér véget. Folk Iván Band, aki viszont csak a nevében folk, egyébként ilyen, az angol úgy mondja, hogy ilyen sophisticated, tehát ilyen nagyon kifinomult, nagyon ízléses, gusztusos zenét játszik. Progressive jazz rock, ugye? Igen, olyasmi, igen. A másik az Inkább Holnap, az egy feltörekvő fiatal zenekar, akiket Mexikóban és Japánban nagyon szeretik, oda mi elég sokat exportálunk, és az a nevük, hogy Inkább Holnap. Igen, és de nem Inkább Holnap játszanak, hanem Csütörtökön. És van a Fugátó nevű zenekar, ez meg egy rendes 2000-ben alakult városmajori gimnáziumi társulat, akik már azóta elvégezték a gimnáziumot, 22-en vannak, képzeljétek el. Mindannyian leérítségiztek? Komoly gázsi! És 22-en nyomnak ilyen kamaraszimfonikus rockzenét, attól ilyen ez, hogy van benne basszusgitár, van benne dob, meg van szintetizátor, és mindenki más egyébként hagyományos klasszikus zenei koncertben. Bocsánat Gergő, olvasom itt a háttéranyagban, hogy Queent játszanak, ezt hogy képzeljük ezt szimfonikusan? Úgy. Van elég sok olyan zenekar egyébként. Egy számot, melyiket játszák? Egy viszonylag jó nevű zenekar is van, például a Royal Symphonic Orchestra is játszik ilyet, tudod? Bizony, mint, igen. Ahhoz hasonlóan ők is átdolgoznak. Jó, tehát ez a szerda és a csütörtök, ugye a Millenárison. És akkor ma pedig Uriah Heep. Így van. Köszönjük szépen. Szia. Gyerekek, hogy ne maradjon perc játék nélkül, itt egy játék. Játék? Játék! A játék tétje a következő. Két darab belépő a Bump the Jazz DJ First Rate buliára a Trafo Tango Bárba szombatra. Tehát megvan a mai Uriah Heep. Igen. Szerdán van az folkzenei rész. Igen. És csütörtökön meg ez a nagyon komoly Fugátó, meg a többi. Az Inkább Holnap, meg a Folkina. Igen. Tehát? Mondom fejből. Kérdés? Kérdés? Nincs kérdés. Az alábbiak közül melyik együttesben nem scratchel DJ First Rate? Ennyi. Ennyi. Ilyen egyszerű a kérdés. Ennyi. Segítséget fogunk adni. Telefonszámunk 312-3000. Ezzel lehet akkor telefonálni. Négy választ fogunk mondani. Az A válasz. Massive Attack. A B válasz. Apollo 440. A C válasz Morcsiba. És a D válasz Yoda. Már csörög is a telefon, de Halló. Szokásunk a szíven. Ja igen, a 12-et. Halló. Hello. Szevasz. Marta vagyok. Szevasz, Marta. Te vagy a 12-edik, gratulálunk. Tehát A válasz Messi vetek, melyikben nem scratchel DJ First Rate, B válasz Apollo 440, C válasz Morcsiba, D válasz Yoda. Hát én csak tippelni tudok, a C. Sajnos a tipped nem működött. Jó, szervusz. Ne lottóz. Jó. Akkor találjunk ki mást. Az A válasz Messi vetek, B válasz Apollo 440, C válasz Rolling Stones, D válasz Yoda. Yoda? Várj, nem, mert egyébként lehet, hogy akkor most már a C is jó. Akkor most már a C válasz is Yoda, jó? Tehát igen. A válasz Messi vetek. Igen, és akkor most Apollo megint a 440, és a C-re, D-re lehet. Halló. Halló. Szervusz. Szia. Sanyi vagyok. Szevasz, szervusz, Sanyi. Sanyi. Büszkék vagyunk rád. Ó. Oh. Messi vetek. Nem. Nem. Sajnos nem. Maradt tehát az Apollo 440. És Yoda. És Yoda. Hát akkor várjuk a... 12. telefonat, 312. 3000. Igen, de le kell írni, vagy el kell tudni betűzni még a scratch szót. Igen, és az Apollo 440-t is. Igen. Büntiből. Tehát várjuk a telefonálókat. 11, 12. Halló. 12. Halló. Halló, sziasztok. Egy gyors bemutatkozást kérünk. Zoltán vagyok. Szervusz, Zoltán. És a B válasz az Apollo. Abban de ezt rögtön tudtad, csak nem fértél oda. A... Igen. Csak égtek a vonalak. Hogy írjuk azt, hogy scratch? Scratch? Hát gondolom S-sel, C-vel, R, E, A, C, H. Nem, pontos, de elfogadjuk. Jó. Jó, tartsd a vonalat, légy szíves, szerkesztő, nem sokára felveszi a telefont, mi pedig megköszönjük nektek ezt az igazi elmebajnokságot. Igen, és villogtak csak a piros lámpák. Igen, azoknak, akiknek hosszabb igénye van, hogy kitalálják egy kérdésre a választ, a következő játékunkban az lesz a kérdés, hogy milyen színű a Freddy mez. Nem, ez csak vicc volt. Ez itt az Aerosmith és az Out of Your Head. Mit mondhatnánk a zenekarról? Egy ismertebb rock zenekar. Szeressétek meg! Push up, rise, dolly, shot.